www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخر عبادة كما قال عليه السلام اس وقت دعا کے سخت ضرورت ہے بہت سخت پورا افریقہ ملک آگ میں جاتا ہے پڑھ کے سن کر کے سب اپنے لوگ گھروں سے باہر نکلے ہتھیار لے کے کھڑے ہیں حفاظت کے لیے ڈروانا عجیب عجیب گئے حجرت میں گئے ہی سب اپنے لوگ کتنے اپنے لوگ دکانیں جلا دی گئی جن کا حصہ یہاں بھی ہے تو دکانوں کا حصہ تو یہاں بھی ہے جو اپنے لوگ ہیں سمجھنے کی بہت سے لوگ عبدالخالق بھائی وغیرہ جس کی دکان پر مقبول کا عبداللہ کے صالح ملازم تھے سب جلا دیے یعقوب ولی بہت بڑا آدمی زبردست مولانا سب جل گیا یہ ہماری دکان باقی ہے اس میں یہ لوگ ہے کہ آئے گے تو ہم حملہ کریں گے خود میں عجیب ولی بہرحال عجیب ولی اس کو بھی سنا دیتے ہیں ہم لوگ اسی دعا کے لیے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ان کے جان کی ان کے مال کی جس شہر میں بھی ہوا وہی شہر کے طریقہ کا سب سے زیادہ مطمئن مسلمان اپنے کہیں ملے سب مال کے دعا سے اسی مسجدیں ہیں ایسے لوگ ہیں بس اس کی تعریف کیا کی جائے اس وقت تو اس کے لیے دعا ہی کی ضرورت ہے کوئی پرسان حال نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حضرات کی حفاظت کر پائے سب دکانیں ایسی ہی بڑی بڑی ہمارا تصور نہیں کر سکتے یہاں کے لوگ بڑی بڑی دکان ہے لیکن دکان باتیں کئی ہم لوگ سنبھالنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حسن اموالکم بزکات حسن اپنے اموال کی حفاظت کرو زکات دے کر کے مہاراج صاحب کیا تھا میں اب ابھی اس پوری یاد نہیں آ رہی ہے مانا کہا بیان کرو جمعہ کے لیے مہاراج صاحب نے میں نے اسی بتا دیا ہر سے اموال کی زکات اپنے زکات اپنے اموال کی حفاظت کرو زکات دے کر کے دعوی مرداکم بالصدقات اور صدقات کو لے کر کے اپنے لوگوں کی کائنات کرو کیونکہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب حدیث کی حدیث کا ذرا اور کبا کا صدقہ جو ہے رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے ہم نے وہاں دیکھا حضرت کو جب یہ مقبول ہو گیا ہمارے جا کے بیمار پڑتے تھے فوراً 10 روپئے نکالتے تھے اس زمانے میں 10 روپئے مطلب 151 کی بات ہے صدقہ کر لو اور جب بیماری میں فور 10 روپیہ اور بڑی تاکید تھی صدقہ کرنے دیتے دیتے اور خاص طور سے یہ جو دن اور رات چل رہے تھے بہت ہی صدقے قریب 10 دن یہ جو ذوالحجہ قریب جو ہے بہت ہی اللہ کی مہربانی کا ہے بھائی حسنو بالزکاۃ، اموالکم بالزکاۃ، زکات دے کر کے اپنے اموال کو حفاظت کرو. ایک واقعہ بہت مشہور ہے، چوک میں سن 1947 میں آگ لگا دیا تھا. ایک دکان ہے خدا بخش، جو احمد سعید وغیرہ ہم بیٹھتے ہیں، احمد سعید وغیرہ کی دکان، قاری عبداللطیف صاحب کی دکان، خدا بخش کہتے ہیں. ادھر سے جاتے ہیں برتن کی دکان، سب جلتی چلی آئی، سب جل گئی. مصیبت صورت جب ہم نے یہاں آئے، ہم نے سب ستار میں آ گئے، کہا وہاں جا کے کیا آگ بج گئی. کہا میرے کھڑے تھے، کہا میری دکان نہیں جلے گی، خدا بخش. وہیں آ کے آگ بجی. اور اس کے بعد دیاسائی کے ڈبہ رکھا ہوا تھا تو فروش سے وہیں آ کے آگ بجی، ورنہ اگر اس میں ایک اتنی تیز لگ جاتی تھی پورے سے. ہم نے سنا، کہتے تھے میں نے زکاۃ دیا ہے، میرا مال نہیں جلے گا، اتنا یقین تھا. آج خدا بخش قاری عبداللطیف صاحب جواہر لال نہرو کے ساتھی ہوئے تھے. ہر سرو اموالکم بالزکاۃ، حدیثیں کیسی کیسی ہیں وہ سر. ہر سرو اموالکم بالزکاۃ، زکات دے کے اپنے اموال کی حفاظت کرو. وہ دعو مرضاکم بالصدقات، اور صدقات دے کر کے اپنا علاج کرو. جہاں جہاں تک بہت ہی واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک امیر تھے، وہ بیمار ہو گئے اور بڑے سے بڑے طبیب کو بلایا. طبیب کو کہا نسخہ لکھیے، نسخہ لکھ، کہا خوب مہنگا نسخہ لکھیے، ہم مالدار ہیں، ہم استعمال کریں گے جتنا بھی مہنگا ہوگا. کہاں سے طبیب نے لکھا، سونے چاہے جو بھی لکھا ہو، اس کو لے کر پنساری کے بھیجا دوا خانے والے کے. ایمان کتنی مرتبہ سن چکا ہوں، یہ یقین ایمان کی بات ہے. یہ ایمانی باتیں بھی حضرت بیان کرتے رہتے ہیں. بھیجا جا کے پوچھا ہو کہ کتنے کا نسخہ، تو کہا ہوگا 10-20-30-40 ہزار، جتنا بھی کہا ہو. آیا کہا دوا میں نہ لے آنا، بس اسے پوچھو کہ نسخہ کتنے کا ہے. تمہارے سو دو سو جتنا بھی رہا ہو، آج بدلا جی کی حضرت ہی اس کا احتراب مانگا ہے، اتنے کا ہے. کہا بس اتنا روپیہ نکالا ہے، سب لا کر دیا. حضرت فرماتے وہ اچھے ہو جاتے تھے، اتنا ان کو یقین تھا کہ اچھے ہو جاتے. دا وہ عمر دا کم بھی سب کا مت وہ امواجل بلائے بدعا. یہ ہے حدیث میں، یہ کہ بلا کے انواع کو، طرح طرح کی جو بلا ہے اس کو دعا کے ذریعے سے دفع کرو. تین چیز ہے، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، وداووا مرضاکم بالصدقات، وادفعوا امواج البلاء للدعاء. اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب زیادہ دیر کو پڑھنے میں تھوڑا سا حرف حرف دیکھ لیجیے گا اس کو، اسی بیان کے تمہارو مہابر اللہ صاحب کے اسی دعا کو، بہت پرانی بات کہ مولانا نے سنا. بہت بہت اللہ تعالیٰ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش رویاں اور جو وعدے وعید ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اصل بنیادی تو یہی چیز ہے کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اس کو عمل میں لانا، اور پہلے تو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. ہر بینک فیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ بینک نہیں فیل ہو سکتا. اللہ میں کتنا امریکہ کا ان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر صحیح ایمان عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں، جو وعدے ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج امت دعا کی محتاج ہے. ہم تو رہے بڑے انتظار کرنے شہر میں، شہروں میں نہیں کتنے ملکوں میں ہم وہاں گئے، سب جلے گئے، بھاگ گئے لوگ. تب اپنے عزیز، اپنے عزیز شفیع جو خدمت کرتا تھا، اس کے دو بھائی مالک کا घर तो जली गया है, लूट गया है, वो लोग कहाँ है? अल्लाह आलम इसवाब। इन लोगों की एक साजिश होती है, माली एतबार से को गिरा दो, सभी दिन खत्म हो जाएगा। बहुत बुरी साजिश है। अल्लाह ताला हम सब लोगों के हिफाज़त फरमाए। अल्लाह ताला हमारे भाई उनके जान की, के माल की, इज्जत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहुत मुस्लिम आखिर मुस्लिम मुसलमान मुसलमान का भाई है। मशरिक के मुसलमान को अगर कोई दर्द पहुंचे तो मगरिब के मुसलमान को दर्दमंद होना चाहिए। अखबार इसलिए पढ़ो कि अगर कोई अच्छी बात होगी तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और अगर कोई मुसीबत की बात होगी तो हम दुआ करेंगे, उसकी तकलीफ में हम दिल से शरीक होंगे। ये सब मुफ्त की का सवाब अभी है, हमें कुछ किया नहीं। दिल को अगर इधर लगा दी, इसलिए आपने अखबार पढ़ा ताकि कोई बात ऐसी होगी खुशी की तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और जो मुसीबत होगी हम रंजीदा होंगे, गमगीन होंगे, दुआ करेंगे। बड़ा दिल ये तो इज्तिमाही चीज है, इज्तिमाही का सब इफरादी है। एक हमारे अय्यूब भाई हैं, सर रो रही थी उनकी बीवी, सोते सुराते की सब बात है, सर रो रही थी। एक फुंसी थी यहाँ पर, उन्होंने परसों रसों कहा था मुझसे कि फुंसी, जब उसको खोला गया बिल्कुल सब सर पकड़े हुए हैं, मेरी दिमाग खत्म हो जाए। वो भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था, सर रो रही थी उसकी बीवी, सर रो रही मत कहा खत्म। अय्यूब सब रे अय्यूब, अब देखे ना उनको, देखेंगे लगातार आते हैं। उन्हीं का लड़के बात थी परसों, वो जा रहा था दूसरी जगह, परसों का बहुत बड़ा डॉक्टर का लड़का, इधर ये भी वो जा रहे हैं अमरीका आगे पढ़ने के लिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे भाई अय्यूब को अल्लाह सेहत कामना अता फरमाए। दूसरे याकूब है, अब तो क्या है कई दिन से जो मैं कहूँ थी कहीं मतलब नहीं, बिल्कुल समझिए कि अब ज्यादा करीबी बोलो ऐसे इससे बैठे हुए है कि नहीं। अभी कारी याकूब को जानते ही हैं, कारी है तो ऐसा आमिर भी है, उनके घर हो क्या रहा, जो घर नया बनाते इसीलिए बुलाते ही वो लोग, कोई घर हो शादी हो गया इतना बाग बकार इतनी बड़ी ज्यादा मना यहाँ से ये खरीदिया मैंने मन दिया क्या करेंगे सब इतना ज्यादा। दो तीन भाई खत्म हो चुके, वो बसरे मारे पर है कि अभी सोते सलाते मालूम हुआ कि वो अच्छे हैं कुछ, लेकिन कुछ ठीक भी नहीं रहता इस मर्ज का बाद में दुआ की। दोनों जिंदा हैं लेकिन बहुत आखिरी हालात में, फिर तबीयत मगूम थी। अल्लाह ताला से दुआ ही हम लोग करते, पूछिए कितनी दुआ, कितनी दुआ सबके लिए दुआ। अल्लाह ताला अफ्रीका को भी बचाए, अफ्रीका के और ममालिक है जहां मैं गया हूँ सब मकान खाली है, छोड़ के चले गए। जो खिदमत हमारे रहता था, क्या नाम था मेरा, शफीक है, उसके दो भाई हैं, सब मस्जिद के चक्कर, हर गुजराती मस्जिद के चक्कर में रहता है, जहां है मस्जिद बनवाना है, मना मस्जिद बनवाना है, आपको चलना है, ये तो आम है, मस्जिद बनवाना है आपको चलना है बुनियाद। जहां से सैकड़ों मस्जिद होंगी आप लोग देखे होंगे, भरूच वगैरह में सबकी बुनियाद गोया कि हमने रखा है ना, पूरी मस्जिद जितना है, क्योंकि उन लोगों की तरक्की हम जब गए हैं तो उसे दो चार साल पहले से तरक्की हुई है। भरूच के लोग बहुत बाद में तरक्की किए हैं, तब उसके बाद होटल कर जाओ। सूरत के लोग तो पहले से तरक्की किए हुए रंग ये घोड़े जरूर समझिए 40-50 साल से आगे बढ़े, वो ना बाल चुनते थे चलते थे दिए होंगे से, तो हम आए उनके तरक्की शुरू हुई है तभी हम पहुंच गए हैं। हम भी 30 साल तो जाहिर है कि जो माल लेता है तो उसी से बुनियाद रखा है, बाद में ये शुरू में रखा और फिर बजा के हमें मात्र साल भर में बन गई। बहरहाल दुआ की जरूरत है। اور وہاں جو ترقیات ہیں دوسرے ملکوں کے اس کا تو کچھ پوچھ ہی نہیں سکتا کتنے بڑے مکان ہیں کیسے کیسے لوگ ہیں. مارا سب مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دل سے دعا کرنے کی توفیق محمد فرمائے ان شاء اللہ. دعا کے ذریعے سے دعا دعا جو ہے ان شاء اللہ دعا نیم شبت دف سد برابر قدرت دلا بسود ہی بولتا بہت دلوں کا شعر ہے دلا بسود کی سوزے تو کا رہا بو بلند. ٹھیک ہے دعا یاد آ گیا اللہ دلا بسود کی سوزے تو کا رہا بو بلند دعائے نیم شبت دف سد برابر قدرت. اے دل جلو تمہارا سوزے دل بہت سی چیزوں کو دفع کر دے گا. دلا بسوز کہ سوزے تو کارہ بکرد یہ سوز دل کا جو ہے بہت کارآمد ہے. دعائے نیم شبت دفع سد برابر اور تیرے نیم شب کی دعا جو ہے ہزاروں درد و غم کو دور کر دے گی. بہت اچھا شعر ہے بہت دنوں بعد پڑھا ہم نے. دلا بسوز شعر کا یاد رہنا بہت مشکل ہے نوے سال کی عمر کو آیا آدمی کو شعر نہیں یاد رہتا جلدی کیونکہ وہ تو ذرا سا اس میں تو آپ کہا دیں گے اتنا ملا ملا کر کے لیکن شعر تو پڑھ ہی نہیں سکتے تو ذرا سا ایک نقطہ بھی ہوگا شعر گزر جائے گا. پڑھ دیا نا اللہ کا شکر ہے. دلا دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بکنل دعائے نیم شبت دفع سد بلا بکنل تحجد کو پڑھنے کی دعا. شاہ عبد العزیز صاحب تفسیر عزیزی میں اس دعا کو لکھا ہے دیکھ لیجیے کہاں دعا دلا بسوز بھائی ان کا دعا دلا بسوز اے دل جلو دلا بسوز کی سوزے تو کا رہا بکرا اے دل سوز کی تمہارا سوزے دل جو ہے بہت سے بلاؤں کو دور کر دے گا. دعائے نیم شبت آدھی رات کی دعا دفعہ سب بلا سر بلا کو دور کر دے گی. اللہ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق دے جس کو دعا مل گئی بہت بڑی نعمت. دعا کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے. کسے دعا کر رہا ہے ابرا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا مخل عبادت. دعا مخل عبادت مخ بنے خلاصہ نا عبادت کرتا ہے کیونکہ عبادت کا مقصد کیا ہے اللہ کے سامنے اپنے کو جھکا دینا. دعا میں جب لجاجت کر رہا تھا اس سے بڑھ کر کے جھکانا کیا ہوگا. سجدے میں چلا گیا اس سے بڑھ کر کے جھکانا کیا ہوگا. اپنے اشرف اعضا پیشانی ہے اور افضل اشیاء زمین ہے تو ایک ارزل پر اشرف رکھ رہا ہے پیشانی اپنی. اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ دعا نیم شبد اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنے کی بھی توفیق اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے جان و مال عزت کی حفاظت فرمائے. کتنے بڑے مکانات ہیں کتنے لوگ ہیں سب دن رات دن نہیں معلوم ہوتا کہ اسلامی ملک ہو ساؤتھ افریقہ مولانا علی میاں بہت نہیں جا رہے بہت خواہش سے بڑا اسلامی ملک معلوم ہوتا ہے آدھی. ایک آدمی آئے ہم نے اسی بیٹھے تھے وہ بہن ہونے ہو رہا بالکل باتیں تھے جوان آدمی. میں ڈر گیا میں کہا کہ کوئی طالبان وہاں کا آدمی تو نہیں ہے کون آدمی ہم لوگ یہ معلوم ہے کہ جج ہے یہ جج ایسی صورت معلوم ہے کہ جج ہے. یہ پوچھنے کے لیے آیا تھا ہم لوگ فیصلہ کیسے کریں بہت سی چیزیں خراب اس طرح ہوتی ہے ہم کیا کریں بس میں نے اس لیے آئے تھے. وہ اور ساؤتھ افریقہ کا پہلا صدر جو ہوا وہ تو ہندوستانی تھا سلمان عبداللہ نام تھا عبداللہ میرے کو بھر چکا تھا وہ پہلا صدر. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دنیا سے دن کو نوازا ہے اور دین سے بھی نوازا ہے. یہ دار سب لوگ وہاں مسجد اللہ خاصا کو خلفا ہے وہاں کہیں قریب ہندوستان میں نہیں ہے افریقہ میں ہے تو دیکھ ہم لوگوں کے لیے بڑی وہاں جماعت ہے, ہزارہ ہزار آدمی ہزارہ کا بہت. مگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھر دل میں بات آئی, طبیعت متاثر تھی, میں نے بیان کیا. اور ہے سب کو ضرورت ہے, اپنے لیے بھی ضرورت ہے, اپنے بھائیوں کے لیے بھی ضرورت ہے. کم سے کم کہتے ہیں ماں علی نے لکھا کہتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے تھے کہ ہمدردی اور غمخاری سے بڑھ کر قیامت کے بازار میں کسی چیز کی قیمت نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء ہمدردی اور غمخاری سے بڑھ کر قیامت کے بازار میں کسی چیز کی قیمت نہیں ہے. یہ سب یہ مفت کے آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. بس ہے تھوڑا سنا لیں, یہ بھی اسی کسی بھی چیز ہے. دس اصول جس کی بنا پر کتاب لکھی گئی ہے, اس کے بعد میں انہوں نے حسین خاتمہ بھی لکھا ہے, ارے بہت اچھا ہے. محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں خاتمہ, یہ دس اصول ہے, کئی دفعہ سنایا جا چکا ہے, مکمل تو نہیں لکھ پایا ہے. محاسبہ نفس کی ضرورت کے بیان میں اس کو یاد آیا جاتا ہے. خانقاہ میں حضرت نے ہم لوگوں کو بلایا اور فرمایا ترقی جو نہیں ہو رہی جانتے ہو کیا بات ہے, تم لوگوں کی محاسبہ نفس نہیں کر رہے ہیں. یہ اور انہوں نے خاص طور سے لکھا اس کو, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت نے یہی لفظ کہا تھا کہ محاسبہ نفس. محاسبہ نفس یہ ہے کہ آخر میں سوچتے وقت ذرا سا غور کر لیا کرے کہ ہم نے کیا کیا کیا ہے. اگر اچھے اعمال کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے, اچھے اعمال کیا ہے یہی محاسبہ ہے ہمارا, ایک منٹ کا کام, لیکن نہیں کرتا آدمی. اگر سب خانقاہیوں کو بلایا, میں تو سب سے چھوٹا تھا لیکن سب بڑے لوگ آئے, باپ بیاری وغیرہ سب آئے ہوں گے. ہم لوگ جو ترقی فرمایا ترقی, معلوم ہے کہ حضرت بہت اس کا اہتمام کرتے ہیں, تب بھی یہ کہا کہ محاسبہ نفس کرو, سوتے وقت خیال کرو کہ کتنے اچھے عمل کیے, اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر اپنے اعمال پر شکر ادا کرو گے کہ ہم نے نماز پڑھ لیا, تلاوت کر لیا, آیت الکرسی پڑھ لیا, جو اللہ وحد پڑھ لیا, معمولی چیزیں نہیں بول رہا, تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے گا. ہے نا, جب کھانے میں ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر اعمال صالحہ کرنے پر شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے پانچ بجے کی نماز جماعت سے پڑھ لی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے میرے صاحب, ہم نے یہ وظیفہ پڑھ لیا, ہم نے تلاوت کر لیا, بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ نہیں ہوتا. بعد میں مولانا خالی ہے آدمی نہیں پڑھتا, بعد یوں ہی دائی اجاز میں کون پیدا کرنے والا ہے, وہ شیطان روکنے والا ہے اور یہ خدا پیدا کرنے والا ہے. نفس شیطان روکنے والا ہے, فرشتے ابھارنے والے ہیں, وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. محاسبہ نفس معمولی چیز نہیں. تو انہوں نے بھی مجھ پر مجھے خوشی ہے کہ دس اصول بیان کرنے کے بعد یہ خاتمہ کون ہے محاسبہ نفس, تو مجھے یاد آتی ہے, بیان کر چکا ہے حضرت کے بعد محاسبہ نفس. اگر اعمال صالحہ کیا ہے اللہ کا شکر. اس دار الغفلت میں اللہ کو یاد کر لینا بہت بڑا کام ہے, مجاہدہ ہے. اللہ کو یاد کیا ہے, نماز پڑھا, فرائض کو ادا کیا ہے, دین کے لیے نہیں, عجب کے لیے نہیں, اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دیا ہے. دوسرے کو ذلیل سمجھنے کے لیے نہیں, یہ بھی بڑی غلط فہمی ہے. طریق میں جو اہل اللہ ہی سمجھا سکتے ہیں, اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اپنے لیے کیا ہے. حضرت محمد رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ اگر کوئی کڑوی دوا پیے ہے تو اپنے لیے کیا ہے, دوسرے پہ کیا احسان ہے. تم نے تو اگر کوئی اچھے کام کیے تو اپنے لیے کیا ہے, احسان تو نہیں کہ سب لوگ انسان بڑے بزرگ ہو گئے, کچھ نہیں ہوئے تو گر گئے. اس عمل پر اگر نظر ہوا, نظر ہوئی وجوب کے طور پر, خود بینی کے طور پر, کبر کے طور پر, گر جاؤ گے. وہ عمل لایا بالکل لا یوں وہ کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ محاسبہ نفس. اگر نیک عمل کیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. جب شکر کرو گے تو مزید اللہ توفیق دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم. اور سوچو برائیاں بھی کی ہیں, کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں, اس پر اللہ رنجیدہ ہو, غمگین ہو. اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی, آپ نے ہم کو اپنی نعمتوں سے نوازا, ہم نے نافرمانی کی. یہ طریق ہے مولانا, طریق یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی طریق دوسرا نہیں جا سکتا. حضرت معاذ صدیق صاحب سے بیٹھے تھے, ہم نے کہا حضرت یہ طریق ہے, جسے آپ نے کہا وہ سب بڑے علماء تھے. معاذ صدیق صاحب تو ادھر بھی نہیں بیٹھے تھے, ایسے بیٹھے جیسے آپ بیٹھے قریب. کہتے نہیں نہیں میں بہت کہتا تھا ادھر بیٹھ جاتے ہیں بیٹھے. کہتے نہیں میں سامنے بیٹھوں. انہیں کی مدد سے میں نے یہ کہا ہے. مولانا طریق تو یہی ہے. واہ بالکل یہی طریق, اپنے کو مٹانا ہے طریق. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہفتے اقلیم کا بڑا سنتا, جس نے اپنے نام و نشان کو مٹایا. مال کیا چیز ہے, اپنے عمل کو بھی کچھ نہیں سمجھا. اللہ ہمارے پاس کیا عمل ہے لے آیا پاس. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو طریق سمجھنے کی. تو طریق آسان ہے, مشکل نہیں. اب اتنا کیا مشکل ہے بھائی, سوتے وقت اتنا کر لے تو اتنا کرنے والے ایک گولی نہیں کھاتے. میں ایک گولی کھاتا ہوں 20-25 سال, کبھی ناگا ہوتا ہے. اب وہی گولی نہیں کھاتے, میں گھر میں نہیں کھاتی تھی. تو ڈاکٹر کہتا تھا دیکھو مولانا کھاتے ہیں تو دیکھو ان کا یہ ہے, اور تم نہیں کھاتی اس کا یہ ہے. ایک ہی جگہ ہے وہ دوا یہی ہے, میں روز کھاتا ہوں وہ نہیں کھا رہی. ڈاکٹر سمجھ جاتے تھے. دین آسان ہے, کرنا چاہے تو آسان ہے, نہ کرنا چاہے دشوار. گولی ہے ایک ہی گولی کھلاتے بھی نہیں. کبھی گئے تمام, کبھی شاید 20 سال ہو گیا ہوگا ہم کھاتے ہوئے. شاید آپ لوگوں کے جاتا ہوں تب بھی لیے رہتا ہوں, گولی رکھ کے رہتا. اس کی وجہ سے یہ پھولتا رہتا ہے. اچانک ڈاکٹر نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ پہلے ہی سے بوٹے تھے یا بعد میں ہوئے. میں کہا ایک بیک ہو گیا. میں تو پتہ دورے محبوب کے رہتے ہم لوگ, محبوب جی ہمارا والدہ بھی اسی تھے یہ ہم لوگ تھا ہی نہیں. کہا وہی بیماری ہے, ہارے کیا ہے جو ہے ہارے. بمبئی والے نے بلایا, وہ مسلمان ڈاکٹر تھا, فوراً لکھا. میں کہا وہ ڈاکٹر یہاں کا وہ کھاتا ہوں. کہا بھائی ایک بات ہی مکانا ہے, کہتا ہوں اللہ کے. تو یہی اسے جب اس میں اتنا فائدہ ہے کہ ناگا نہ. ارے ایک بات اور سنیے, یہ ایک دن دوا آم پانی نہیں چھوڑی. کون دوا بیماری کا رہتی ہے, گلوکوما. یہ بھی ہے, وہ دونوں دوا یہ چور دوا بیماری ہے. اس کے جانچ کے لیے لندن بھیجا جاتا تھا جانچ. گلوکوما کبھی یہاں جانچ نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے وہ دوا جو جس کا نام ہے وہ نام بھی رہے ہے, اس کی جانچ کے لیے لندن بھیجا جاتا تھا. اور اب بھی یہاں نہیں ہوتا تھا, اب ہونے لگا. ہاں اب بھی بمبئی بھیجتے تھے. تمہارا وہ تم جاتا تھا, کہتا تھا ڈاکٹر دیکھو بیماری دونوں کی ایک سا ہے. مولانا گھر میں سے کہتا تھا مولانا چونکہ کھاتے ہیں تو ان کا یہ ہے, تم نہیں کھاتی اس کا یہ ہے. ایک جگہ ہے, ایک جگہ دوا رکھی ہے کہ نہیں ہے. اتنا کھانے والے نہیں کھاتے, کھانے والے کھاتے. اسی طریقے سے دین کا مسئلہ بھی آسان ہے, کرنے والے کرتے ہیں, نہ کرنے والے نہیں کرتے. ایک بات سبحان اللہ نہیں کہتے. الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ. کیا ہے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندہ کیا بعد موت کے. اتنی پڑھنا ہے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ. بہرحال فرماتے ہیں, خود مصنف فرما رہے ہیں, وہ قواعد جو بندہ کو نفس کے تزکیہ اور تطہیر میں معین ہیں ان کے ذکر کرنے کے بعد یہ بات خوب واضح ہوئی. اس نفس کو اس دنیا میں جو دار المہلت عمل ہے, دنیا دار المہلت ہے عمل کے لیے, پہلے میں محاسبہ کی ضرورت ہے. ان دسوں کے بعد لکھ رہا ہے, مجھے بہت باب ہی پسند ہے. میں نے کہا اچھا دے اچھی بات. قبل اس کے کہ انسان عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو, اس وقت محاسبہ یہاں کرنا ہوگا. قبل اس کے, بہت اچھا ہے, قبل اس کے کہ انسان اللہ عز و جل کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو, ذرا حال ہے کہ وہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہوں, کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے, ہونا ہے سب کو, کوئی چھوڑ نہیں سکتا. ذرا حال ہے کہ نفس کی اصلاح سے غافل رہ چکا ہو اور یہی اس کے ہلاکت کا سبب. سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے, سلف صالحین لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے اور لوگوں کو محاسبہ نفس اور اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. نہیں کہ ہم بہت خوش اخلاقی سب نہیں بیان کریں گے, اس میں بڑی خوش اخلاقی آ جاتی ہے, بہت خوش اخلاقی, اس کی اصلاح کی ضرورت سے آگاہ کرتے رہتے تھے. وقت فوت ہونے اور موت تاریخ ہونے سے پہلے, چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر پہلے, اس پر کام کرنا کب, موت سے آنے پہلے, چنانچہ اس رسالے کے اختتام پر ان بعض وسائل کا نقل کرنا مستحسن معلوم ہوتا ہے جو اسلاف سے اس باب میں منقول ہے. اس ذیل میں سب سے پہلے خلفائے راشدین کے وصیتوں کا ذکر کرتا ہوں, وصیتیں اسی قسم کی ہیں. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کی, محاسبہ نفس کی, اپنے اصلاح کی فکر, فکر اگر ہے انشاءاللہ کارآمد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تمام اصول پر عمل کرنے اور محاسبہ نفس اس کی توفیق, جو کر رہے ہو ہے قابل اعتبار ہے کہ نہیں اس کا محاسبہ, جو چھوڑ رہے ہو وہ چھوڑنے لائق چیز تھی کیوں چھوڑا تم نے, اختیار کرنا بھی آسان بری چیزوں چھوڑنا بھی آسان ہے, تبھی اللہ نے حکم دیا ہے, اگر آسان نہ ہوتا تو اللہ حکم نہ دیتا ہے, کیونکہ الدین یسر, دین تو آسان ہے, ظاہری اعتبار سے بھی آسان ہے اور باطنی اعتبار سے بھی, ظاہری اعتبار سے تو سمجھتے ہیں آسان اور باطنی مشکل, میں کہا دین آسان رہا, آدھا مشکل آدھا آسان, نہیں الدین یسر سے میں کہتا ہوں کہ ظاہر جس سے آسان ہے باطن بھی اس کا آسان ہے, نیت کیا ہے دین کا اصل ہے باطن, ماتھار بھی کہتے تھے کیا حرج ہے, اگر اس جگہ کھولنے میں سوچ لو کہ اذان کے حوالے کوئی مشکل ہے, دین تو آسان ہے, دین یہ باطنی چیز ہی ہے نا, کچھ کرنا نہیں پڑا, یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اذان کے حوالے میں یہ بھی ہے کہ روشنی آئے, بھائی گزر سے روشنی آئے گی ہوا آئے گی, اور یہی سوچ لو کہ ادھر سے اللہ کی آواز آئے گی, کیا مشکل ہے, حضرت عالمی کا مشکل نہیں ہے, باغ لگاتے ہو کس ہے, اگر یہ نیت کر لو کہ اس میں آئے جائیں گے ان کو سایہ ملے گا, وہاں کوئی آپ نے کھلوا دیا لوگ, یہ کیا مشکل ہے, یہ بات ہی نہیں, اصل چیز تو بات ہی کیا نیت ہے اور نیت آسان ہے, یہ ہے مشکل, سب نے لکھا ہے عملی غفلت کی بنا پر مشکل ہے, عمل کے اعتبار سے آسان ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر جو ہمارے اکابر کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. یہ سب اکابر دین ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ جو کر رہے ہیں ابھی, سب سے پہلے اب حضرت ابو بکر صدیق کی نصیحت ہے, پھر اب کل سنائیں گے, بہت دیر ہو جائے گی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ تمام مسلمان پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کے اموال کی, ان کے جائیدادوں کی حفاظت فرما, ان کے دین و ایمان کی حفاظت فرما, ان کے بیوی بچوں کی حفاظت فرما, یا اللہ ہر قسم کی عافیت عطا فرما, مسلمان ہیں اپنے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہر شر سے, ہر کلفت سے, ہر ذرہ سے, اذیت سے اللہ حفاظت فرما. جو ہمارے بھائی خاص طور سے بیمار ہیں, ایوب بھائی ہیں اور ہمارے قاری یعقوب صاحب ہیں, یہ دونوں, وہ امریکہ کی طرف سے ہیں اور یہ افریقہ میں ہیں, دونوں ہمارے خاص درخواست لوگوں میں سے ہیں. اللہ ان کو, ان کے بچوں کو, سب کو عافیت عطا فرما اور ان لوگوں کو مطمئن فرما, ہر کسی کے خیر و بھلائی سے مالا مال فرما. یا اللہ جو ہم لوگ ساتھ احسانات کیے ہیں, اے اللہ ان کو جزائے خیر مرحمت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, محمد سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.